Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. W niedzielę zagrają u nas. Obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora najwyższa, aby teraźniejszość przeciąć przeszłością, bo jak wiadomo, aby zrozumieć jakąkolwiek rzeczywistość, potrzebna jest historia i jej wielkie momenty. A takimi w jazzie granym na fortepianie jest bez wątpienia koncert koloński Keitha Jarretta, zarejestrowany 24 stycznia 1975 roku w gmachu opery w Kolonii. Keith Jarrett miał wtedy niecałe 30 lat, i w sumie ugruntowaną już pozycję w świecie jazzu, bo jak wiadomo, grał już w składach Arta Blakey'ego, Charlesa Lloyda czy Milesa Davisa, ale dopiero ten styczniowy występ skupił na jego postaci cały jazzowy świat. Zanim jednak rozpoczął koncert, rozpoczął grać, a dodam może, że przez cały występ improwizował, no to przed tym wszystkim doszło do nieprzewidzianych zdarzeń, o czym opowiadał mi Manfred Eicher, szef ECM-u i producent płyty, na której ukazał się zapis tego wydarzenia. We arrived in Cologne after a long drive from Bern, which is in Switzerland, on my Renault 4. Przyjechaliśmy do Kolonii po długiej podróży ze Szwajcarii, moim Renault 4. W operze na miejscu zorientowaliśmy się, że nie mamy tego fortepianu, którego się spodziewaliśmy. Firma kurierska, która miała go dostarczyć, prowadziła strajk. Ten fortepian, jaki mieliśmy do dyspozycji, był na tyle słaby, że Keith zastanawiał się, czy w ogóle zagra ten koncert. So Keith Jarrett was very much in doubt whether he should like to play this concert or not. So anyway, we made the sound check and after long discussion. Tak czy inaczej, zrobiliśmy próbę dźwięku i po dłuższej rozmowie zostawiliśmy sprawę otwartą, bo Keith nadal nie był pewien, co zrobić. A koncert był zaplanowany nie w normalnej porze, czyli około 20, ale o 22, także było bardzo późno, co budziło dodatkowe wątpliwości. Około godziny 20 Keith zdecydował się, że zagra. To był bardzo specyficzny występ. W związku z tym, że grał na fortepianie, który mu zupełnie nie odpowiadał, zagrał prawdopodobnie inaczej, niż miał to zaplanowane. Did not like the piano, so he played probably entirely different concept than what he had in mind. Teraz wiemy, że zagrał wspaniale. Mieliśmy to zarejestrowane na taśmie. Przesłuchiwaliśmy ją wiele razy w samochodzie, zastanawiając się nad możliwością wydania płyty. Nasze wątpliwości były spowodowane tym, jak brzmiał ten fortepian. Po kilkukrotnym przesłuchaniu materiału wiedzieliśmy, że koncert jest doskonały. Byliśmy jak na haju. Powiedziałem do Keitha, że chcę wrócić do studia i popracować nad brzmieniem, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat, no i móc wydać tę płytę. Jakiś czas później spotkałem się z inżynierami dźwięku, którzy mieli doświadczenie w pracy nad nagraniami na żywo. 2-3 dni zajęło nam znalezienie rozwiązania, jak osiągnąć satysfakcjonujące brzmienie, nadające się właśnie do wydania płyty. To było tak dobre, że późniejszy sukces wydawniczy tego albumu nie był dla nas zaskoczeniem. Zresztą w późniejszym czasie wielokrotnie nagradzano tę płytę właśnie za brzmienie. Not surprised anymore that the album became successful, because when we walked on the tape we heard how great the music it was, and in fact later on this album got a lot of prizes also for sound, even though at first we did not know whether we would accept to have this kind of sound for a record release. A sukces, dodajmy, był niebywały, bo koncert koloński to najlepiej sprzedający się solowy album w historii jazzu i najlepiej sprzedająca się płyta piano solo w historii muzyki. Dla jeszcze większej pikanterii dodam, że samo nagranie Jarretta kosztowało raptem 500 funtów, co pomnożone przez liczbę sprzedanych płyt, no, państwo przyznają, daje jakąś niewyobrażalną kwotę. Tak czy owak, przede mną ta piękna płyta, mam ją w postaci kompaktu, ale są takie płyty, które wolę z kompaktu. ECM ma to do siebie, że rzeczywiście bywa krystalicznie czysty. Pewnie winyl należałoby wcześniej umyć, żeby go odtworzyć w takiej czystej, pięknej postaci. Tak czy owak, my dziś prezentujemy fragmenty tego koncertu właśnie z płyty kompaktowej. To będzie pierwszy, ale jakże obfity i pokaźny fragment tego koncertu. Koncertu, w trakcie którego, przypomnę, pojawił się tylko i wyłącznie Keith. Nie ten fortepian, co trzeba. Do tego wszystkiego ciągła improwizacja, skupienie, publiczność w liczbie 1400 osób. No i nieskończona ilość melomanów tej właśnie płyty na całym świecie. Ależ to musiała być atmosfera. A w programie trzecim najlepiej sprzedająca się solowa płyta w historii jazzu i najlepiej sprzedający się album Piano Solo. Keith Jarrett, jego koncert koloński, zagrany i zarejestrowany 24 stycznia 1975 roku w gmachu opery w Kolonii. Wtedy Keith Jarrett miał niespełna 30 lat. Swoją drogą, nie wiem, czy państwo kiedykolwiek słyszeli Keitha Jarretta grającego na saksofonie. Są takie płyty, zwłaszcza te publikowane w wytwórni Impuls. Kto wie, być może przyjdzie czas, aby przedstawić takie cudeńko i utkać cały program, całą audycję z takimi różnymi dziwolągami, z czymś, o czym mało kto wie. Anagram Morgana. A w nim ściągamy kurz z płyt Milesa Davisa i wędrujemy sobie po różnych dekadach z tygodnia na tydzień. Na tę chwilę starałem się wybierać takie albumy, które w jakiś tam sposób przedstawiały zwrotnice w muzyce jazzowej. I dziś przyszedł czas na tę najważniejszą dla wielu jazz fanów, dla wielu krytyków. Nawet spotkałem się z taką opinią, z którą oczywiście kompletnie się nie zgadzam, że po tej płycie właściwie skończył się prawdziwy dobry jazz. Taka absurdalna wypowiedź, co nie zmienia faktu, że Kind of Blue, bo właśnie o tym albumie dziś kilka słów, no trudno nie znać tej płyty, jeśli słucha się muzyki jazzowej. To była końcówka lat 50., rok 1959 i dwie sesje. Wiele osób mówiło, pisało o tym, że Davis wraz ze swoim składem weszli do studia i naraz ciach i nagrali całą płytę. Sprawa się zaczęła komplikować, kiedy w 2009 wyszedł album z okazji 50. urodzin wydania tego albumu. No i nagle się okazuje, że na tym rozszerzonym pakiecie płyt znalazły się takie brudne, w cudzysłowie, brudne traki z przerwami. Że jednak panowie próbowali i nie do końca zawsze się udawało podejść za pierwszym razem do poszczególnych kompozycji. Przetaszczyłem, jak to często bywa w trakcie opowieści o Davisie, jego biografię, w której czytamy tak. Muzyki do Kind of Blue nie komponowałem, tylko przyniosłem do studia szkice dla każdego z sugestiami, jak powinni grać, bo chciałem uzyskać maksimum spontaniczności. Wszystko graliśmy z marszu w pierwszym podejściu, co wystarczająco świadczy o poziomie każdego z nas. Jak państwo słyszą, nawet Davis podkręcał tę całą historię. W każdym razie mówił we wspomnieniach o tym, że to była piękna sprawa. No i wyjawił również, że niektórzy mówią, że współkompozytorem muzyki na Kind of Blue był Bill Evans, czyli pianista uczestniczący we wszystkich poza jednym nagraniem. Davis zaprzecza, że to mówi, że to nieprawda, że wszystkie kompozycje są jego. Podobnie jak i cała koncepcja Kind of Blue. Bill Evans, zwrócił mi uwagę na kilku kompozytorów klasycznych, którzy wywarli na mnie wpływ. Ale pierwszy raz muzykę do zagrania Bill ujrzał wtedy, kiedy przyniosłem szkice dla wszystkich do studia. Nie robiliśmy nawet prób. W ciągu ostatnich dwóch lat, czyli od 57 roku, próbowaliśmy może z 5 czy 6 razy, bo w zespole byli znakomici muzycy. A tylko tak można coś zdziałać. Billowi kazałem grać na Kind of Blue w skali molowej. Bill był takim pianistą, że jak coś zaczął, nie tylko doprowadzał do końca, ale wychodził dalej. Podświadomie wiedziałem o tym, ale to generowało pewne napięcia podczas gry, z czego byłem bardzo zadowolony. A ponieważ słuchaliśmy dużo muzyki Ravela, zwłaszcza koncertu na lewą rękę i orkiestrę, albo słuchaliśmy też Rachmaninowa, wszystko to znalazło się gdzieś tam, znalazło swoje ujście w całym tym nagraniu. Kiedy mówię ludziom, że żałuję pewnych rzeczy przy Kind of Blue, że nie udało mi się osiągnąć brzmienia kalimby, na przykład kalimby, no to spoglądają na mnie jak na wariata. Wszyscy mówią, że płyta jest arcydziełem. Ja też ją pokochałem. No i też wszyscy, co mówią, podejrzewają, że tylko ich nabieram. Ale prawda tak wygląda. Próbowałem coś tam uzyskać na tej płycie, zwłaszcza na All Blues i na So What. I nie udało się. Nie wiem, czy się nie udało, bo to płyta gigant, jedna z ważniejszych w historii muzyki jazzowej. Płyta nagrywana w dwóch sesjach, w marcu i w kwietniu 1959 roku, sesjach, na których, no, zdarzały się pomyłki. Takie tejki zostały dołączone do tego boksu wydanego w 50. rocznicę opublikowania Kind of Blue, płyty najlepiej sprzedanej w historii muzyki jazzowej ever. Płyty, na której słychać oczywiście Milesa Davisa na trąbie, Conobal Adderley saksofon altowy, John Coltrane saksofon tenorowy, w jednym utworze na fortepianie Wynton Kelly, w pozostałych Bill Evans, Paul Chambers na kontrabasie i Jimmy Cobb na perkusji. A tak rozpoczyna się ten legendarny album. So What. I tak oto w ten sposób rozpoczyna się ta kultowa płyta, legendarny album Milesa Davisa, zarejestrowany i wydany w roku 1959, rejestrowany w trakcie dwóch sesji, w marcu i w kwietniu 59. Wydany na samym początku w mono. Proszę zwrócić uwagę, jeśli Państwo mają na przykład lampki, to znaczy ten lampowy sprzęt, jak pięknie potrafią brzmieć winylowe albumy nagrane, zarejestrowane i wydane właśnie w mono, kiedy rzecz nie dotyczy panoramy, kiedy nasza percepcja nie rozchodzi się w lewo i w prawo, tylko dźwięk, jeśli dobrze jest płyta umyta, jeśli jest dobrze ustawiony system, jeśli gramofon jest paskowy, jeśli jest dobry prąd, wtedy to słychać. Tylko mono powoduje, że percepcja przy słuchaniu muzyki właśnie wydanej w tej formacie rozchodzi się na takiej płaszczyźnie głęboko, płytko. To jest nieprawdopodobne, kiedy można poczuć, jak muzycy zbliżają się albo oddalają się od mikrofonu. A ja całe życie uważałem, że mono to coś złego, bo zawsze się mówiło, że stereo to jest cool, to jest to coś. Dziwna sprawa, polecam. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje dobrym sprzętem i być może taką dobrze wytłoczoną płytą Kind of Blue, powiedzmy z nacięciem właśnie z połowy lat 60., no bo z końcówki 50. to już może trochę się smażyć taka płyta, ale kto wie. W każdym razie, wiele mówiliśmy o jazzie modalnym, więc może kilka takich matematycznych sformułowań z biografii Milesa. Muzyka modalna polega na korzystaniu z 7 nut z każdej skali, ze wszystkich. Skalę buduje każda pojedyncza nuta. Czujecie? Każda jest równouprawniona. To jedno z spostrzeżeń Milesa Davisa, który o Kind of Blue mówił tak. Kind of Blue wychodziło właśnie z tej formy modalnej, którą zacząłem na płycie Milestones. Tym razem dodałem trochę brzmień, które zapamiętałem jeszcze z Arkansas, z tego dnia, kiedy wracaliśmy drogą, a z oddali dochodziły niesamowite pieśni gospelowe. Takie nastroje nagle do mnie powróciły. Zacząłem sobie przypominać brzmienie i efekt tamtej muzyki. I tu chciałem się do tych wszystkich ludzi przybliżyć. I tu jeszcze jeden wspaniały kruciak z tej sesji. W każdym razie, jak mówi Kind of Blue, to swoista kontynuacja właśnie w tym stylu modalnym z płyty Milestones. Później Davis napisał bluesa, w którym usiłował odtworzyć uczucie z Arkansas i chciał to jakoś wszystko podać na płycie Kind of Blue, ale po czasie mówił, że nie do końca mu się to udało. Mówił Michał Margański, kłaniam się nisko. Mm-hmm.